Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Środa, 1 sierpnia. Minęła 7. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie wspomnienia bohaterów Powstania Warszawskiego. Premier o pomocy dla rolników. To oczywiście w związku z suszą. I umorzenie postępowania w sprawie Jerzego Owsiaka. Miało trwać kilka dni, trwało 73 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Jak wspominają dzień wybuchu powstania jego uczestnicy, o tym Agnieszka Drążkiewicz. Euforia i nadzieja na wyzwolenie stolicy, a potem całego kraju. Takie uczucia towarzyszyły wielu powstańcom pierwszego dnia walk o Warszawę. Pierwszy apel wieczorem, ustawili się żołnierze, a my przy nich, sztandar w górze i śpiewaliśmy polski hymn. To było przeżycie niezapomniane. Chwila wolności, chwila zwycięstwa. Wspomina Maria Kowalska, pseudonim Myszka, która była sanitariuszką na Mokotowie. Młodzi żołnierze, choć mieli braki w uzbrojeniu, początkowo wierzyli w zwycięstwo. Wykonywali zadania jak Janusz Walencik, łącznik ze zgrupowania Chrobry 2, bez względu na niebezpieczeństwo. Niemcy bez przerwy strzelali, no ale jak ja dostałem od dowódcy meldunek, to ja nie mogłem patrzeć na to, że czołgi, że pociski, kule świszczą, tylko ja musiałem dostarczyć ten meldunek. 74 lata temu do walk z Niemcami ruszyło około 20 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Powstańcy walczyli o stolicę ponad 2 miesiące. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W walkach o stolicę poległo około 18 tysięcy powstańców. Życie straciło także prawie 180 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Działania policji miały charakter zabezpieczający i rozpoznawczy. Przekonywał w TVN24 szef MSWiA Joachim Brudziński, pytany o policyjną akcję obserwacji spotkania działaczy młodzieżowych organizacji partii opozycyjnych z muzykiem Zbigniewem Hołdysem. Spotkanie odbyło się przed rokiem podczas protestów przeciw przeprowadzonym przez PiS zmianom w sądownictwie. Minister Brudziński zapewniał wczoraj, że policja, podejmując te działania, poruszała się w obrębie tych samych przepisów, tych samych regulacji prawnych, w jakich poruszała się w latach poprzednich. Według portalu OKO.press komenda stołeczna kazała policjantom po cywilnemu obserwować spotkanie działaczy młodzieżówek. Tajniacy 4 godziny stali pod klubokawiarnią Państwo Miasto i zaglądali do niej. OKO.press opisał wcześniej operację rekonesans, w której policjanci mieli śledzić demonstrantów. Do akcji rzucono 1000 policjantów, w tym setki tajniaków ścigających najgroźniejszych przestępców. Raportowali o każdym kroku manifestujących, zwłaszcza opozycji pozaparlamentarnej i parlamentarnej oraz młodzieży, napisał portal. Niemal 800 milionów złotych z budżetu państwa mają dostać rolnicy poszkodowani przez suszę. Premier Mateusz Morawiecki. Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu bezprecedensowych środków na to, żeby rzeczywiście złagodzić, bo tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się naprawić tych strat, które żar z nieba spowodował. Zdecydowana większość środków, prawie 700 milionów złotych, będzie przeznaczone na dopłaty do hektara zniszczonych upraw. Chodzi o te zniszczone w minimum 30%. Pieniądze będą też przekazywane na dopłaty do oprocentowania kredytów i dotacje do hektara uszkodzonych stawów. Według rządowych wyliczeń susza dotknęła niemal 83% gmin, 2 miliony hektarów upraw i prawie 120 tysięcy gospodarstw. Na południu kraju uprawy zniszczyły też powodzie. Wnioski o rządową pomoc będzie można składać do oddziałów terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obroniliśmy wolność wypowiedzi artystycznej. Mówi Jerzy Owsiak po umorzeniu przez Wrocławski Sąd Rejonowy postępowania w jego sprawie. Czuję się niewinny. Dziękuję, że mogłem być wysłuchany. Jeszcze raz, współczuję policji, że z takimi rzeczami państwo musicie się zajmować. Szef WOŚP-u był oskarżony o używanie wulgarnych słów w miejscu publicznym. Sąd nie dopatrzył się znamion wykroczenia. Poza tym uznał, że nie można mówić tutaj o jakiejkolwiek szkodliwości społecznej. Tego rodzaju zachowań nie można oceniać w oderwaniu od kontekstu i całokształtu wypowiedzi i charakteru tego spotkania. Większą część swojego wystąpienia poświęca temu, żebyśmy szanowali siebie nawzajem. To uszło uwadze najwyraźniej zawiadamiającego. Mówiła sędzia Izabela Gabriel. Do użycia przez Jerzego Owsiaka słowa na K doszło podczas promocji jego książki Obgadywanie świata, a sprawę zgłosił do prokuratury anonimowy internauta, który oglądał transmisję w sieci. Jerzemu Owsiakowi groziła kara ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub kara nagany. Wczorajszy wyrok nie jest prawomocny. Główny inspektorat sanitarny przestrzega przed kupowaniem mrożonek firmy Greenyard Frozen Poland. Te, które trafiły do wielkich sieci handlowych i zawierają kukurydzę, mogą być skażone bakterią powodującą listeriozę. Lista produktów wycofanych z rynku jest długa, przyznaje rzecznik GIS-u Jan Bondar. Generalnie chodzi o to, że jest taka zasada ostrożności, kiedy nie ma pewności, że dana żywność jest bezpieczna. Trzeba przyjąć, że może być niebezpieczna. Listę wycofywanych mieszanek warzywnych można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A listerioza to choroba niebezpieczna przede wszystkim dla osób, które mają osłabioną odporność oraz dla kobiet w ciąży. Może ona prowadzić nawet do śmierci. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Pogrzeb liderki zespołu Manam Kory, czyli Olgi Sipowicz, odbędzie się dokładnie za tydzień na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, informuje rodzina artystki. Kora, która od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła w sobotę. Miała 67 lat. To był serwis Trójki. Teraz informacje sportowe. Janka Łucki w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No, będzie o warszawskich piłkarzach, którzy jednak nie stanęli na wysokości zadania, tak? To prawda. Legia nie zagra w Lidze Mistrzów. Piłkarze z Warszawy wprawdzie wygrali wczoraj ze Spartakiem Trnawa 1-0, ale tydzień temu przegrali u siebie 0-2 i to oznacza, że w trzeciej rundzie kwalifikacji do Champions League zagra drużyna ze Słowacji, a Legii pozostanie jedynie walka o mniej prestiżową Ligę Europy. Jedynego gola strzelił wczoraj Iñaki Astis. Mistrzowie Polski mieli szansę na zdobycie drugiej bramki, ale brakowało czasu, skuteczności i zawodników. Podopieczni Deana Klafuricia kończyli mecz w dziewiątkę. Czerwonymi kartkami ukarani zostali Marko Wesowicz i Domagoj Antolić. This is the football. We lost qualification in first game in... Taki jest futbol. Przegraliśmy dwumecz w pierwszym spotkaniu w Warszawie. Moja drużyna pokazała, że może grać znacznie lepiej. Zawodnicy pokazali, jak walczą za klub. Jestem z nich dumny, bo walczyli do końca. Mówił po meczu trener Legii Dean Klafuric. Warto jeszcze nadmienić, że piłkarze Legii schodzili wczoraj z boiska umorusani farbą. Okazało się, że zespół z Trnawy pomalował trawę na zielono. Takich problemów nie mieli organizatorzy towarzyskich spotkań w Stanach Zjednoczonych. Czołowe europejskie kluby szykują się do sezonu za oceanem. FC Barcelona przegrała z Romą 2-4, Tottenham wygrał z AC Milan 1-0, a Manchester United pokonał Real Madryt 2-1. Teraz dobra i zła wiadomość dla fanów kolarstwa. Dobra jest taka, że Michał Kwiatkowski pojedzie w Tour de Pologne. Zła, że w peletonie zabraknie Rafała Majki. Wyścig dookoła Polski ruszy w najbliższą sobotę i na koniec lekkoatletyka. 30 zawodników z Rosji wystartuje w zaczynających się za 5 dni Mistrzostwach Europy w Berlinie. Sportowcy wystartują jednak pod neutralną flagą. Wszystko przez decyzję Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. IAAF podtrzymał decyzję o zawieszeniu rosyjskiej federacji. Kolejny sport za godzinę. Tam zajrzymy do Zakopanego, gdzie trenują siatkarska reprezentacja Polski. A w Zakopanem dziś najchłodniej, o czym za chwilę, ale a propos tej trawy malowanej, to rzeczywiście ciekawa rzecz, bo spodenki piłkarzy Legii miały kolor wczoraj niebieski. Jak wiadomo, niebieski plus żółty daje zielony, więc odzyskali jeden barwnik z tej farby. To też duży wyczyn, może należałoby podkreślić. A na dodatek jeszcze widzę, że niedawni pogromcy, drużyna Sheriff Tiraspol, odpadli też. Także przynajmniej jakaś może tam pocieszenie jest. Jeśli chodzi o to Zakopane, to rzeczywiście dzisiaj 24 stopnie, na Krupówkach może nieco więcej, chociaż tam zwykle jest konwersja, inwersja i to zwykle dziwnie wygląda, jeśli chodzi o temperaturę. Stolicy polskich teatr, zostawmy to, tak prognozuje synoptyk, niech będzie, że 24, w Przemyślu 28 stopni. No a dalej, a w zasadzie w głąb kraju, to już wygląda na to, że wyłącznie powyżej 30. Choć 30 w Krakowie i Olsztynie, to już 32 na przykład w Łodzi, w Koszalinie, 33 stopnie dziś najcieplej we Wrocławiu. No i jeszcze warto przyjrzeć się temperaturze wody, no bo jednak wakacje to czas kąpieli. W Kołobrzegu 20 stopni, w Międzyzdrojach 22 stopnie, w Ustce też 20, we Władysławowie też 22, tak to się porobiło. W Pucku wychodzi na to, że najcieplej 24. Sienice, no to jest problem w dalszym ciągu, choć nie jest już tak źle, jak było na początku. No, z Bałtykiem jest tak, albo woda jest chłodna, albo są sienice. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawą się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam bogów ci życie poświęcić. A w studiu już ktoś, kto zna wszystkie możliwe pytania. Nie, wszystkie to ty przesadzasz. Tak? Przesadzam? Tak, ale ja na razie powiedziałem tylko, że zna wszystkie możliwe pytania. Jeszcze nie powiedziałem, pytania? Aha, rozumiem, bo odpowiedzi. Myślałem, że powiedziałeś już odpowiedzi. Ale się przygotowuję zawsze. Dobrze. Czyli tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję i dzień dobry. Pytania z kosmosu. Dziś będzie trochę na temat, proszę pana. Mówi się czasami, to dziecko jest piękne po, no to jest w zależności po mamie lub po tacie i mądre po, i tutaj też w zależności po mamie zwykle lub po tacie. Po dziadkach, no dziadki tak mówią. Tak? Że mądre po dziadku? No, po dziadkach, no. No, dziadek doświadczony, to może troszkę tej mądrości rzeczywiście więcej. No dobrze, dziś pani Iwona pyta właśnie trochę o tej inteligencji, o to nasze IQ. A no widzisz, i tu już jest pierwsza sprawa, czy mądrość i inteligencja to samo? No właśnie, no dobrze, to zostańmy przy inteligencji. No i na ile ta inteligencja wynika z dziedzictwa genetycznego rzeczywiście, a na ile, no właśnie z czego? No temat myślę rzeka. Temat rzeka, temat bardzo wdzięczny do dyskusji i bardzo trudny dla naukowców, bo my tak naprawdę nie wiemy, czym jest inteligencja. My tych inteligencji też definiujemy wiele. Emocjonalnie. Na przykład. Ale tam, gdzie staramy się tak bardzo sprawę podzielić, rozdrobnić, to ja mam zawsze wrażenie, że to jest raczej taka ucieczka, bo nie mamy pojęcia w ogóle o temacie i staramy się ten włos na czworo albo nawet ośmioro dzielić. My nie wiemy, czym jest inteligencja. Znaczy, inaczej powiem. Intuicja nam podpowiada mnóstwo zamienników tego słowa, natomiast takiej twardej definicji, takiej naukowej definicji nie ma. Czy to jest związane jakoś z genetyką? Zapewne jakoś jest. Natomiast badania na temat dziedziczenia inteligencji robiono od dawna i robi się nadal. Kiedyś robiono, obserwując jak gdyby losy ludzi. Dzisiaj się robi, no jak gdyby o stopień czy o 5 stopni głębiej, czyli badając chociażby DNA, szukając w genach. Niczego się nie znajduje. Ja kiedyś rozmawiałem, zresztą zapraszam co jakiś czas panią profesor Ewę Bartnik do naukowego klubu Trójki, który czasami prowadzę. Ona jest genetykiem i kiedyś właśnie zapytałem panią profesor, jak to jest z inteligencją. Ona się tak uśmiechnęła i powiedziała, wiesz, no najlepiej koreluje się inteligencja z ilością książek w domu, a nie z tym, co rodzice sobą prezentują. Więc inteligencja nie musi mieć kompletnie nic wspólnego z wykształceniem. O tym myślę, że wielu z nas wie. To już chyba tak. Ja miałem dziadka Kowala, który no nie był człowiekiem wykształconym, a równocześnie był jednym z najbardziej inteligentnych osób, jakie w życiu spotkałem. Czy inteligencja i wiedza to samo? A czy wiedza i informacja to to samo? Na pewno nie. Inteligencja jakoś gdzieś tam w naszej głowie przynajmniej łączy się z takimi kwestiami jak świadomość, jak komunikatywność. I oczywiście można poprzestać na tym, no trudno, nie znamy takiej twardej definicji, ale... Potrafimy kogoś określić. Potrafimy kogoś określić i być może to by wystarczyło przynajmniej sporej grupie z nas. Ale doktoratu się na tym nie zrobi. Nie zrobi się, ale pojawia się inny problem. Znaczy pojawia się kwestia sztucznej inteligencji. Urządzeń, które zaczęły się uczyć. Czy jeżeli coś potrafi się uczyć, czy to oznacza, że to coś jest inteligentne? Powiedzielibyśmy, że na pewno te dwie rzeczy jakoś z sobą są powiązane, bo w drugą stronę to działa. Znaczy, jeżeli ktoś nie potrafi się niczego nauczyć, to stwierdzamy, nie, on nie jest inteligentny. Mhm. Ale z drugiej strony myślę, że każdy z nas może sobie sam w głowie gdzieś tam poszukać przykładów osób, które co prawda są wyuczone, ale nie są inteligentne. Mhm. Teraz jak to wszystko przełożyć na komputery, na programy komputerowe? Z tej inteligencji bardzo szybko przechodzimy do tematu świadomości. Czy to, że komputer potrafi radzić sobie z problemami, nawet tymi, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkał, powiedzielibyśmy, to jest sztuczna inteligencja, bo jedna z definicji inteligencji jest właśnie to, że potrafimy sobie radzić z problemami, z którymi wcześniej nie spotkaliśmy się. Potrafimy rozwiązywać takie problemy. Natomiast czy coś, ktoś, kto jest inteligentny, czy automatycznie oznacza to, że jest samoświadomy, tego też nie wiemy. I są znowu dwie jak gdyby skrajne koncepcje. Jedna mówi, że świadomość to jest cecha dodatkowa, tyle tylko, że my tej cechy jeszcze nie znaleźliśmy, gdzie ona ma swój ośrodek. No i to jest chyba właśnie clue. Ale może być też inaczej. Być może świadomość to jest kwestia skali. To znaczy, jeżeli wybudujemy w pewnym momencie wystarczająco skomplikowaną sieć neuronową, komputer, którego architektura przypomina, czy chcielibyśmy, żeby przypominała raczej działanie naszego mózgu niż takiego układu scalonego na krzemie, być może on samoświadomość zyska sam z siebie wtedy, kiedy on będzie wystarczająco rozbudowany. To jest moim zdaniem ta pesymistyczna wersja tej historii. Także to są pytania, na które nie znamy odpowiedzi, a równocześnie cały czas w tym siedzimy, chociażby ze względu na nowoczesne technologie. Zauważył pan, że się tak mądrze nie odzywałem. Ale czy bo to inteligencja... Pan no właśnie, to jest ta pewna wątpliwość. To te trzy kropki, które postawimy w dzisiejszym odcinku, dobrze? Tak właśnie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem. Mam w kieszeni szminkę i w kieszeni piasek. Zapalam papierosa, oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż. może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. Taka partia, proszę pana. 25 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Powstanie warszawskie, okrutny czas pełen przemocy, bólu i walki, ale nawet w takich trudnych czasach ludzie chcieli mieć kogoś, kogo można kochać. Powstańcze miłości, o nich dziś opowiadamy, a zachowały się między innymi w listach. Kochanie moje, pisałam przez Bolka, nadal u nas wszystko dobrze. Ja żyję tym, co było i tym, co będzie. Dziś na moją prośbę pani Olga grała na fortepianie Zatańczmy tango. Kaziulku, całuję cię arcymocno i jak zawsze proszę, pisz. Twoja Barbara. Mów do mnie moja jedyna wyśniona, zatańczmy tango, zatańczmy tango. Takich pamiątek po powstańczych miłościach jest cała masa. Andrzej Zawistowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy listy, ale proszę spojrzeć na teksty piosenek powstańczych. Jak dużo miłości jest w piosenkach powstańczych. Sanitariuszka Małgorzatka, to najdzielniejsza jako znam, na pierwszej linii dostatka, wiosenny uśmiech niesie nam. Mała dziewczynko Zaka, Zośka, sanitariuszka Małgorzatka, albo no, ten jeden z najsłynniejszych piosenek powstańczych, czyli Pałacyk Michla, w którym też jest mowa o dziewczynach, które dają buziaka. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. Ta miłość w powstaniu to jest czasami też jakby troska o tego drugiego człowieka. Agnieszka Cubała, autorka książek o powstaniu warszawskim. To jest na przykład troska o swoją dziewczynę, która na przykład jest sanitariuszką, żeby nie poszła na jakąś bardzo trudną akcję, żeby jednak została przy dowództwie. Albo to jest troska o to, żeby ta dziewczyna, nie wiem, miała jakiekolwiek jedzenie, albo żeby miała ciepły sweter, jak idzie z jakimś meldunkiem, albo o to, jak siedzi właśnie sama w piwnicy, żeby dać jej jakąś świecę, tak, żeby po prostu siedziała przy tej świecy. Są bardzo takie ciekawe relacje osób, które były ranne. I czasami to właśnie troska o drugą osobę polegała na tym, żeby ta osoba się nie dowiedziała, jak się na przykład bardzo cierpi, będąc oparzonym po wybuchu pocisku krowy. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Średnia wieków powstańców to było mniej więcej 20 lat. Czyli ten wiek to są ludzie, którzy zostali poza swoimi rodzinami, poza swoimi domami rodzinnymi. Oni szukali bliskości, szukali ciepła. Niektóre powstańcze miłości kończyły się małżeństwem, do tego jeszcze wrócimy w audycji porannej. 27,5 minuty po godzinie 7. A o miłości słuchała i opowiadała państwu Izabela Woźniak. Daleko gdzieś Wenecja, gondole z lampionami śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochani śpiewają o miłości. W zaułkach echo gra I'm Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna i na zegarze już 7:30. A to jest w studiu. Zameldował się Romuald Wójcik. Ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. 7 podejrzanych o wyłudzenie ponad 6 milionów złotych zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Przedstawiono im 39 zarzutów. 5 osób aresztowano. Chodzi o branie w leasing urządzeń do produkcji napojów i ich niespłacanie. Szefowie 12 firm zawarli 14 umów. Wykorzystywano tzw. słupy, czyli bezdomnych, na których kupiono 4 istniejące spółki i na nie zawierano umowy. Zakup istniejącej spółki miał uwiarygodnić wniosek, a siedziba w wirtualnym biurze utrudnić dotarcie do osób zarządzających spółką. Pierwsi mieszkańcy wrócili do ewakuowanej miejscowości Karbole. Dogaszanie pożaru trwa, mówi dowódca polskich strażaków w Szwecji Michał Langner i dodaje, że jest radość, bo w niektórych domach strażacy widzieli wieczorem zapalone światła. Część naszych ratowników pojechała teraz na południe od Laforsen. Tu razem z nimi będą pracować fińscy drwale, by wykonać przecinkę w zagrożonych jeszcze miejscach. Jutro Polacy będą się już pakować, a w sobotę wjadą ze Svek do kraju. Chcą wypłynąć w niedzielę wieczorem. Unia Europejska rozszerzyła sankcje wobec Rosji za aneksję Krymu. Na czarną listę wpisano 6 firm, które uczestniczyły w budowie mostu nad cieśniną łączącego Rosję z Półwyspem. Zamrożono aktywa finansowe tych firm na terenie Unii. Właścicielem 3 jest Arkady Rotenberg, przyjaciel Władimira Putina. Sam miliarder trafił już wcześniej na czarną unijną listę. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejęcie Lotosu nastąpi w pierwszej połowie przyszłego roku, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Połączenie dwóch spółek paliwowych będzie zapewne wymagało zgody Komisji Europejskiej. To może zająć trochę czasu, mówi prezes. Jeżeli będzie pozytywna decyzja komisji, tu podkreślam, jeżeli będzie transakcja warunkowa, planujemy wszystko dopiąć do końca 2019 roku. Prezes Orlenu na razie nie zdradził, kiedy spółka wystąpi do komisji o zgodę na przejęcie. Energa znowu zostaje bez prezesa. Rada Nadzorcza odwołała Arkadiusza Siwko, który stał na czele spółki niecały miesiąc. Od kwietnia 2015 roku Energa miał już 7 prezesów. Wczoraj akcje spółki spadły o 3,5%. Ogólnie sesja na warszawskiej giełdzie nie wypadła dobrze. Indeks WIG20 stracił ponad 1%, a najbardziej ciążyły mu notowania CD Projekt. Akcje producenta gier potaniały aż o 8%. Na Wall Street sesja zakończyła się umiarkowanym wzrostem głównych indeksów. Mieszane nastroje są teraz w Azji, gdzie rosną obawy o zaostrzenie konfliktu handlowego na linii Chiny-USA. A o tym, co nas czeka dziś na rynkach finansowych, mówi dla Trójki Mariusz Adamiak z PKO BP. Wkraczamy w sierpień, który na rynkach finansowych zwykle cechuje wakacyjny spokój. Niemniej dzisiaj poznamy ważne dane aktywności gospodarczej w lipcu. O 9:00 opublikowany zostanie tzw. wskaźnik PMI z Polski, godzinę później ze strefy euro, a po południu z USA, wzbogacony statystykami dotyczącymi zatrudnienia. To właśnie dane amerykańskie powinny mieć największy wpływ na rynki, zwłaszcza, że swoje posiedzenie odbywa tamtejszy bank centralny. Stóp procentowych tym razem raczej nie podniesie, ale komunikat po spotkaniu może być ciekawy. Notowania złotego stabilne, teraz euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,66, frank szwajcarski 3,68 i funt brytyjski 4,79. Ceny ropy spadły w dół do $68 za baryłkę, złoto po $1,221 za uncję. Niemalże rozkaz przyszedł, bo tak to odbieram trochę od pani Elizy. Mam odwołać te sinice. Sinic nie ma, zero. U nas, napisała słuchaczka. Fragment tylko tego SMS-a dotarł do nas, więc nie wiem, gdzie tych sinic nie ma, ale gdzieś ich na pewno nie ma. I tego się trzymajmy. Temperatura wody, tak jak powiedziałem, od 20 do 24 stopni, jeśli chodzi o Bałtyk. Koło Brzegustka najchłodniej, Puck najcieplej. A jeśli chodzi o temperaturę powietrza, najchłodniej pod Tatrami 24 stopnie. Najcieplej zaś w stolicy Dolnego Śląska stopni 33. Zresztą południowy zachód to dziś najbardziej

To też bardzo warszawski zespół Wilki. Ale nagroda powędruje do Wrocławia, do pani Agnieszki, która zadzwoniła, powiedziała, że autorem słów i muzyki zresztą też do tego utworu jest Robert Gawliński. Serdecznie gratulujemy. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Celowo, celnie. No, jutro kolejna szansa na kolejną płytę. Za 18, nie? Już za 16 minut, godzina 8. Dzień dobry. Tak przysłuchując się dzisiejszej porannej audycji, jako komentarz do tego tematu, który porusza pan Tomasz dzisiaj rano, to chcę powiedzieć, że chyba najlepszym takim zdaniem to jest to, co powiedział pan profesor Kotarbiński, że inteligencja to umiejętność kojarzenia faktów, a mądrość to inteligencja plus doświadczenie. Miłego dnia, dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do Trójki. Dziś 1 sierpnia wspominamy Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni, ponad 2 miesiące morderczej walki o każdy budynek, o każdą ulicę i o każdy kolejny dzień. Panował strach, a mimo to kwitła miłość i wśród powstańców zawierane były małżeństwa. Zachowały się nawet dokumenty potwierdzające śluby, mówi Andrzej Zawistowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaświadcza się, że w parafii wojskowej w Warszawie w dniu 3 października 1944 roku został zawarty związek małżeński pomiędzy Stanisławem, a właśnie... Świniarskim. I Cecylią Tomirą Pakowską. I te dwie obrączki z łusek. No bo oczywiście to był taki problem wielu narzeczonych. Obrączek nie było, więc robiono z różnych rzeczy te obrączki. Te są z łusek. A nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sam, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Życie to jest życie. Uczestnik Powstania Warszawskiego Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk. I może dobrze, że tak było, bo to trochę odwracało uwagę od tych nieszczęść, od tych niebezpieczeństw. Taka myśl, że to mogą być związki na krótko i że może to wcale nie być zobowiązanie. No, ale myśmy o tym nie myśleli. My byliśmy młodzi. No, uczucie to zawsze jest możliwe, w każdym czasie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego Barbara Żarska, pseudonim Basia. Przychodzi z nie wiadomo skąd. Wszyscy żartowali, śmieli się, flirtowali, ale to było tak... grzecznościowe, powiedziałabym, tak jak to wśród młodych jest. Różne są statystyki. One oscylują około 250 ślubów powstańczych. Jeden z takich najbardziej znanych to jest ślub Jana Nowaka-Jeziorańskiego z jego towarzyszką życia Gretą, który zawarli właśnie w czasie powstania. Ten ślub trwał 7 minut. Jak wspomina Jan Nowak-Jeziorański, wstrzelono się pomiędzy dwa pogrzeby. Szukał obrączek, znalazł fragmenty puszek ze zrzutów, które trafiły do powstańców. To były obrączki. Była miłość, były zaloty. To są właśnie takie zwykłe sytuacje, żeby się podobać tej drugiej stronie. Agnieszka Cubała, autorka książek o Powstaniu Warszawskim. I to czasami rzeczywiście widać w takich opowieściach o tym, że jakaś dziewczyna szuka lusterka, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Albo że się pyta koleżanki, czy dobrze wygląda w nowo zdobytej czapce panterce. Albo to są na przykład takie opowieści o tym, że no właśnie tam jednak było bardzo dużo gruzu, bombardowania, wybuchy i to są na przykład jakieś komentarze dziewczyn, które opowiadają o tym, że dzięki temu gruzowi zobacz, jakie mam puszyste włosy, że jest ich więcej i w związku z tym, nie wiem, jest się bardziej atrakcyjnym. Żeby zawrzeć związek małżeński, trzeba było mieć odpowiednie dokumenty, trzeba było się wykazać, że jest się stanu wolnego i tak dalej. To nie było takie na żywioł zupełnie. To nawet dowódca powstania, czyli generał Monter, wydał specjalny rozkaz, który normował, jak to powinno wyglądać. Nawet są takie relacje, że dowódcy zachęcają tych, którzy widać, że gdzieś tam do siebie lgną, że jeżeli mają taki zamiar, to mogliby ten ślub powstańczy zawrzeć, dlatego że to dawało nadzieję, że nie tylko jest śmierć, ale jest i życie, jest nadzieja. Niecodzienne życie, niecodzienny świat. Potrzeba kogoś bliskiego, to jest jakieś oparcia, prawda? Nikt nie miał z nas oparcia. W kim miał mieć oparcia? Jak spotykał obcych ludzi właściwie. Ci, którzy wtedy się pobrali, to były trwałe związki? Akurat z którym miałam kontakt w sąsiedztwie mieszkającym małżeństwem, do śmierci. O, a propos szczęścia jest piękny wierszyk. Każdy z nas szczęścia pragnie, wręcz pożąda. O szczęściu marzy w rozmyśleń godzinie. Nikt jednak nie wie, jak szczęście wygląda. I gdy je spotka, to często ominie. Szczęścia nie wolno omijać. O piękne chwile w trudnych czasach pytała Izabela Woźniak. Ranek @polskieradio.pl 71335. Te adresy i numery są do państwa dyspozycji. Za 12 minut 8. Poszarzał świat, do odlotu zbiera się dzień. I znowu dzień. tak ciągnie się. To już tydzień, odkąd cię nie ma. To już tydzień, gdzie jesteś, nie wiem. Choć pytałem dookoła ludzi. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Idę przez deszcz i w kałuże wchodzę co krok. Dzwoniłem znów, choć nie było sensu za grosz. Był listonosz i znów nic nie ma. Był listonosz, ale nic nie wie. Może tylko zgubiłaś adres. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Siedem dni mokrych i niechętnych. Siedem dni, czy to trochę nie za dużo? Śni mi się dzwonek w przedpokoju. Drzwi otwieram na próżno. Bo sama wiesz, że za tobą poszedł świat. A gdybyś choć napisała najkrótszą z kart. Gdybym wiedział, gdzie teraz jesteś. Gdybym wiedział, bo dalej nie wiem. Wtedy wysłałbym ci telegram. Aha. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Przepiękna pieśń w audycji porannej. Teraz, jak w każdy dzień, zajmiemy się sprawami koncertowymi. Muzyczny rozkład jazdy. O koncertach muzyki powstańczej już mówiliśmy na naszej antenie wiele razy, mówimy też w serwisach, ale też są inne, o których powiemy teraz. Łukasz Karusta. I inne płyty i inne przepiękne pieśni, bo zaczniemy od albumu Hunter Anny Calvi, który ukaże się 31 sierpnia po Don't Beat the Girl Out of My Boy. Poznaliśmy właśnie drugą piosenkę z tego wydawnictwa i to jest właśnie tytułowy utwór Hunter. I dressed myself in leather. W nagraniu tej nowej płyty Anny Calvi wzięli udział m.in. Adrian Atley z Portishead i Martin Casey z The Bad Seeds, a sama Anna, choć raczej z towarzyszeniem swojego podstawowego zespołu, przyjedzie do Polski, będzie promować płytę Hunter i nastąpi to 7 listopada. Wystąpi wtedy w warszawskim klubie Niebo, także proszę sobie zapisać w kalendarzu, jeśli ta piosenka m.in. się Państwu podoba. A z kolei The Smashing Pumpkins są w trasie koncertowej właśnie, w potężnej, długiej, dużej trasie koncertowej do 7 września. Mieli początkowo zaplanowane 36 koncertów po Stanach i Kanadzie, a dziś wieczorem wystąpią w Nowym Jorku. I jak się można było spodziewać, bilety rozeszły się bardzo szybko, dlatego na następny dzień dodano jeszcze jeden koncert w pobliskim Holmdel. I dopiero teraz okazuje się, że będzie to bardzo wyjątkowy koncert, bo zespół świętować będzie tam 30-lecie istnienia. Na scenie pojawić się ma wielu gości, m.in. Courtney Love, były basista New Order Peter Hook, czy lider Deftones Chico Moreno oraz członkowie zespołów The Killers czy Sugar Ray. The Smashing Pumpkins świętują 30-lecie istnienia. Yeah. Oprócz artystów, których wymieniłem, to przed zespołem zagra też grupa Metric, bo ona otwiera wszystkie koncerty Smashing Pumpkins na tej trasie. No i na nich przynajmniej możemy liczyć my, bo Metric zagrają w Warszawie 2 listopada. No wolałbym, żebyś powiedział, że Smashing Pumpkins zagrają. Liczymy na europejską część trasy. Takiej informacji na razie nie ma, ale właśnie, na razie są tylko Stany i Kanada, więc może przylecą i w tę stronę świata. Mamy nadzieję na to. W przyszłym roku no, jest taka szansa, jak mówią znawcy. Redaktor wie coś więcej. O nie, że więcej, ale trochę nadzieją się podpieram. To jeszcze teraz krótka informacja dla redaktora urlopującego się, ale może dla pana redaktora też, bo też chyba jest fanem i pewnie jeszcze dla paru innych fanów, bo YouTube zapowiada wznowienie słynnej kompilacji największych przebojów z lat 1990-2000. Dwupłytowe wydawnictwo, które zostało profesjonalnie zremasterowane, trafi do sprzedaży pod koniec września. A dodamy, że pierwsza edycja ukazała się w 2002 roku i była absolutnym hitem, no bo same hity tam się znalazły na tym wydawnictwie. To był przecież złoty okres twórczości U2. To YouTube, a teraz jeszcze o najbliższych wydarzeniach w Europie i na świecie, no bo rusza sierpniowy czas festiwalowy. Mówiliśmy w lipcu, co nas czeka, to teraz spójrzmy na najbliższe weekendy. Z tych największych wydarzeń w sierpniu, no to oczywiście Sziget, to za tydzień w Budapeszcie, bardzo duży festiwal. A już jutro, bo festiwale zazwyczaj zaczynają się w środę albo w czwartki, tak gdyby państwo byli na przykład w okolicy, no to Untold Festival w Rumunii, w mieście Cluj-Napoca, czyli Transylwania, piękne okoliczności przyrody. Tam zagrają m.in. The Black Eyed Peas, Kygo czy Prodigy. A także jutro brytyjski Bestival, tak się nazywa, reklamuje się jako najbardziej kolorowe wydarzenie na ziemi. Każda edycja festiwalu odbywa się w przebraniach. W tym roku obowiązujący temat to cyrk, czyli na pewno będzie bardzo kolorowo, a zagrają m.in. London Grammar, Silk City, no i Grace Jones. Pani Grace polubiła festiwale, wystąpiła w Ostrawie, teraz kolejny. Muzyczny rozkład jazdy przygotował Łukasz Karusta. No to jeszcze przez chwilę z tą piękną muzyką pozostaniemy. Za 2,5 minuty 8.